przynajmniej dla wszystkich tych, co kochają polskie komedie. Mają dymu misia i inne takie tam. Tak, to jest dla was. 25 lat minęło, ile w tym rozczarowań, to te bloki i ten świat, co jest dziś mnie wychował. Odwieszę sen o schodach, co prowadzą do raju, by budzić się z nadzieją, że raj oddadzą na zajutrz. Pewnie podpalą od razu, byś się nim nie nacieszył, w ramach uczczenia rocznicy święta pasażerów pieszych. Ziomek, jak tu mieszkasz zwyczaj, choć możesz mieć problem, jeśli nie znasz misia. Ulica wolna od ręki Borewicza, czwartek 20, cały kraj te dźwięki słyszał. To jakby było dzisiaj dla prawdziwych wierzowców, na alternatywy postój, zatrybisz pozwól, to wydarzeń rozwój. Rozwój, czyli hip-hop w słuchawkach, jeden buch, drugi buch. I znów hydro zagadka, a skrótem gdzie tramwaj, całe życie na gapę. A dla Kanara, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Błogosławiony ten, co w sobie ma siestę, bo wszystko to może się zdarzyć na rejsie. I wiesz, że Atna uratować nie zechce, jak ja znam te komedie i życie stało się piękne. Jest jedna rzecz, to proste pewnie, zrób hałas, jeśli kochasz polskie komedie. Jeżeli pan pozwoli. Jest jedna rzecz, to proste pewnie, zrób hałas, jeśli kochasz polskie komedie. Jeżeli pan pozwoli. Tak jest. 25 lat, byś dostał ryzyka. Na herenie skończysz szybko, jak kompakt w zmiennikach. Bomba i znika, mój załogo lolo, bo nieraz zabił nas brunet wieczorową porą plus 30 cali, nie ma co, to kolor ekstra plus 100 decybeli, że sąsiedzi wychodzą z mieszkań. Lubisz dziwnych ludzi, to klauna, se namaluj. Mój sposób na relaks, to panna na wydaniu. Mój świat na rozpoznaniu, leci panama z ekranu, gala na programu. Ja naprzeciw z batatem, chciałbym tak tu na luzie, jako 40-latek te na bluzie, płacąc za ten przywilej, że żyję ratę w euro. To nic śmiesznego, dzięki za przyjemność. O, jest budka, zadzwonię, co jest grane. Te rozmowy są kontrolowane. Choć zmienił się system, istnieje to samo. Ludzie razem z prawdą i kłamstwem sypiają, żaden człowiek pająk nas uratować nie chce, jak ja znam te komedie i życie stało się piękne. Dziękuję. Jeżeli pan pozwoli.